चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। हमारा जो है आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है और हम द्विर्वचने जी पढ़ रहे थे और द्विर्वचने जी में हमने पपतु और पपो की सिद्धि कर दी थी। परंतु आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, प्रश्न नहीं उठाया भाई पपतु की आपने सिद्धि की है या पपो की। पप्पू की जो सिद्धि की है उसमें पा धातु से आपने जो तस लाया और तस को अतुस किया और फिर जो है आत्रोपरी से लोप किया और फिर जो है लिटि धातु अभ्यास से जो है अनभ्यास प्रथम का दुर्वचन किया तो फिर जो है दुर्वचने ची वहां पर करके पा एक या पा पा तो जो किया है। तो पहले आप जो है द्विर्वचन ही कर लीजिए। द्विर्वचन की करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता कि नहीं? हाँ सर, उसमें प्रश्न वही था कि वो ऐसा प्रश्न पूर्व वेदों से यहाँ पे क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न था। हाँ जी, वो यहाँ पे जो आकार का लोप हुआ तो अतुष को मान करके उसका लोप हुआ तो अच्छा परस्मिन पूर्व विदो से उसको फिर वहाँ स्थानीय क्यों नहीं माना जाए। बहुत सुंदर, ये भी प्रश्न हो जाएगा। वह पर को निमित्त मान करके जो अच के स्थान में जो आदेश, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ तो यहाँ पर अतुष को निमित्त मान करके पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसके स्थान पर जो लोप आदेश हुआ है तो वो स्थानीय बस हो जाता है। कहाँ? पूर्व विधि कर्तव्य में। यहाँ पर पूर्व विधि क्या है बताइए। तो यही तो संदेह था, वो जो पा है पौ का तो उसमें द्वित्व जो होता है उसको पूर्व विधि नहीं माना जा सकता है क्या? द्वित्व क्या है? पूर्व विधि, वो पूर्व विधि थोड़े हुआ, वो तो पा को द्विर्वचन हुआ है। उससे पीछे यदि कोई विधि हो पूर्व विधि तब हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर तो पूर्व विधि है ही नहीं। अच्छा। स्थानीय वक्त जो करेंगे उससे पूर्व विधि, स्थानीय से पूर्व में जो पूर्व मने विधि हो रहा है यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए अच्छा परसेंट पूर्व विधि नहीं लगेगा। अच्छा। यहाँ पर ये शंका हो सकती है कि भाई जब पौ पा को आप आतोलुपीति जैसे आ का लोप जब कर रहे हैं और फिर बाद में द्विर्वचनी से फिर जो है पा कर दे रहे हैं, पा आ जा रहा है स्थानीय रूप रूपाधि देश कर रहे हैं तो पहले ही द्विर्वचन करके आत्मलोपेटी जा क्यों न कर दिया जाए। प्रश्न समझ में आया? हेलो। हाँ हाँ हाँ सर, पहले पापा कर दे फिर बाद में आत्मलोपेटी चल लगा देंगे। हाँ। तो फिर पहले लोप करो फिर द्विर्वचने थी से रूपाति देश करो फिर पा करो फिर पापा तो फिर जो है ऐसा करो तो ऐसा क्यों, इतना द्रव्य प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आया सभी को? हाँ अनंत जी प्रश्न समझ गए? जी हाँ सर। गुरुकुल वाले समझे? अजी श्रवण जी समझ में आया? हाँ हाँ। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, एक आपको है कि एक परिभाषा है, पारिभाषिक के पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिय। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिय, मैंने पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है, पूर्व और पर से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर और नित्य से अंतरंग सूत्र बलवान होता है, और पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद सूत्र बलवान होता है। क्रम है, मैंने पूर्व से पर बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, पर पूर्व और पर दोनों से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर नित्य से अंतरंग बलवान होता है, और नित्य मैंने और पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद बलवान, उत्तरोत्तर आगे बलवान होता है। समझ गए जी? एक परिभाषा है। तो यहाँ पर जे देखिए, पा को जब आप द्विर्वचन कर देंगे, पापा, उसके बाद भी आपो लोप इति जैसे आकार का लोप होगा कि नहीं होगा जी? जब आप द्विर्वचने से क्या बोलते हैं कि आप लिटि धातुण अभ्यास से पा को जब आप अतुष कर देते हैं तो पापा हो जाता है, उसके बाद फिर असंयोग लित कित करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। यदि नहीं करेंगे तो पपतु की सिद्धि नहीं हो पाएगी ना। हाँ। और यदि हम पहले ही लोप कर देते हैं और उसके बाद जब हम द्विर्वचन करते हैं तो स्थानीय रूप करके भी पाप अतुष हो ही जाता होता ही है, स्थानीय पद केवल द्विर्वचन करने के लिए, द्विर्वचन कर्तव्य एवं स्थानीय रूप होती, द्विर्वचन कर्तव्य में ही केवल स्थानीय रूप होता है। तो पहले आप कर देते हैं मने कृताकृत प्रसंगी यो विधि सदित्य, करने पर भी और न करने पर भी यदि आप द्विर्वचन कर देते हैं तब भी लोप प्राप्त है, और द्विर्वचन नहीं करते हैं तब भी लोप प्राप्त है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप जो है पा अतुष को आप लिति धातु अनभ्यास से द्विर्वचन कर दें, उसके बाद भी आतो लोप पेटी जैसे आकार का लोप प्राप्त होगा, और यदि आप द्विर्वचन नहीं करते हैं तब भी आकार का लोप होगा, तो दोनों स्थिति में आकार लोप प्राप्त है। तो ये कौन सी विधि हो गई? नित्य विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई जी? नित्य विधि हो गई। तो नित्य विधि होने के कारण जो है, नित्य विधि होने के कारण यहां पर पहले आतो लोपो इति से लोप ही होगा। समझ में आया? आतो लोपो इति से क्या होगा? लोप होगा। और दूसरी बात, लिटि धातु अनभ्यासस्य जो है छठा अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर सूत्र है, और आतो लोपोटी लोपो इति जो है 6464 है, तो पर में भी है, तो ये भी है कि पूर्व से पर बलवान होता है, माने पा अतुष इस स्थिति में लिटि धातु अनभ्यासस्य भी प्राप्त है और आतो लोपो इति भी प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा हो, पहले लिटि धातु अनभ्यासस्य हो कि आतो लोप इति च हो? तो इसका उत्तर है कि परत्वात्, क्योंकि लिटि धातु अनभ्यासस्य पहले है, छठा अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर सूत्र है, और जबकि आतो लोपो इति च जो है, मैंने आतो लोप इति च जो है वह छठा अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, 64 नंबर सूत्र है, इसलिए इससे पूर्व में लिटि धातु अनभ्यासस्य पूर्व में है और आतो लोपो इति च बराबर लोप इति च बाद में है, इसलिए पूर्व से पर बलवान होता है। तो परत्वात और नित्यत्वात पहले लोप ही होगा। समझ में आया जी? अनंत जी आप समझे? आतो लोप इति च पहले होगा, इसमें दो हेतु, परत्वात और रित्यत्वात। अनंत जी समझ में आया? समझ में आ गया सर। अच्छा जी, श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? बालबोध जी, हेलो, बेचारा परेशान रहता है वहां पर। आप लोग हेलो बालबोध, यहाँ दिखा रहा है कि नहीं कटा है और वहां कट जाता, टावर ही चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले लोप ही कर दो, पहले क्या करें, लोप। समझ में आया मैं जो क्या कहा श्रवण जी? और लो तो एक तो ये हुआ कि परत्वात और नित्यत्वात, और तीसरा भी हेतु दे सकते हैं। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आया? हेलो हेलो, ओम हेलो, चलो जी क्या करें, हमारा क्या कर सकते हैं। तो पहले लोप ही कर दीजिएगा, फिर पपतू बन गए। हेलो समझ में आया जी? पा अतुष है, पहले लोप करे कि पहले द्विवचन करे, ये प्रश्न था। तो इसका उत्तर हमने जो दिया था वो सुन पाए थे? मैं बोला कि देखो लिटि धातु अभ्यासस्य कहाँ का सूत्र है? 6-1-8 है। और आतो लोपो इटीची कहाँ का सूत्र है? आतो लोपो इटीचा, हाँ 6-4-64। तो बताओ पहले कौन सा सूत्र है, बाद में कौन सा सूत्र है? तो आतो लोपो इटीचा, तो वी प्रतिषेधे परम कार्यम, मने पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है। मैंने बताया था कि परिभाषा है पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा में मूत्रोत्तरम बलीय, पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है, पूर्व और पर से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर नित्य से अंतरंग बलवान होता है, पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद बलवान होता है, हमने बताया था ना। तो यहाँ पर लिटि धातु और अभ्यासस्य पूर्व सूत्र है और आतो लोप इति च पर सूत्र है, इसलिए परत्वात पहले लोप हो जाएगा, पहले द्विर्वचन नहीं होगा। समझ गए? सबको समझ में आ गया जितने भी विद्यार्थी है? पर में वो सूत्र है इसलिए वह पहले लोप होगा, पहले द्विर्वचन नहीं होगा। ये सभी को समझ में आ गया? मनीष को, विद्यानंद को, श्रवण को, सबको? पूछो आगे समझ में कि नहीं। हेलो, हाँ समझ लिया, तो बोला करो ना, जब 10 बार बोलेंगे तब बोलते हो। और दूसरा हेतु, अच्छा बताओ आतो लोप इटी चे से जो आ का लोप करोगे तब भी द्विर्वचन हो जाता है, और जब लोप नहीं करोगे तब भी द्विर्वचन होगा। तो आप जो है आतो लोप इतिच माने द्विर्वचन करने के बाद भी फिर आतो लोप इतिच होता है कि नहीं होता है? आप पापा अतुष कर दोगे तब भी आ को लोप होगा, और जब आप द्विर्वचन मैंने द्विर्वचन करने से पहले भी आ का लोप होगा। तो कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनित्य, कृत और अकृत प्रसंग में जो विधि होता है लोप करने पर भी द्विर्वचन हो रहा है, जब लोप नहीं करते हैं तब भी द्विर्वचन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आतो लोप इति ये दोनों स्थिति में लग रहा है, द्विर्वचन करने के बाद भी लग रहा है और द्विर्वचन से पहले भी लग रहा है, इसलिए नित्य विधि हो गया। और नित्य विधि होने से जो है, नित्य विधि होने से ये पहले आतो लोप इति तो परत्वात नित्यत्वात, हमने कहा कि परत्वात नित्यत्वात ये आतो लोप इति च लगेगा, समझ गए। हाँ, हालांकि ऐसा कोई कह सकता है कि भाई आप आतो लोप इति च लगाओगे तब भी द्विर्वचन होगा, नहीं लगाओगे तब भी द्विर्वचन होगा, तो इसीलिए ये भी इस आधार पर तो ये भी नित्य हो गया। जैसे उस उल्टा उसका उल्टा भी हो सकता है, भाई वहां पर हमने आतो लोप इति च में घटाया कि आप जो है द्विर्वचन कर दोगे तब भी तब भी आप आतो लोप इति च विधि होगा, लोप विधि होगा, और जब नहीं द्विर्वचन करोगे तब भी लोप विधि होगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा इसका। आप जब द्विर्वचन कर दोगे तब भी नहीं, जब द्विर्वचन करोगे तब भी नहीं, आतो लोप इति च से लोप करेंगे तब भी द्विर्वचन होगा, आतो लोप इति च से लोप करेंगे तब भी द्विर्वचन होगा, और नहीं लोप करेंगे तब भी द्विर्वचन होगा। ये द्विर्वचन की विधि हो गई, तो आतो लोप इति च से आकार लोप करोगे तब भी द्विर्वचन होगा, और जब नहीं करोगे तब भी द्विर्वचन होगा, दोनों स्थिति में ये भी नित्य हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि द्विर्वचन विधि भी नित्य है, तो फिर क्या होगा। तो भी एक परत्वात भाई वो भी नित्य, वो भी नित्य, तो परत्वात तो है, दोनों नित्य होने पर भी परत्वात जो है वो बलवान हो जाएगा। तो ये तो कृताकृत प्रसंगी यो विधि, करने पर भी जो हो रहा हो, जो विधि होता हो करने पर भी और न करने पर भी, तो नित्य होता है। तो पपतु बन गया, पपो बन गया, ये हमने बता दिया था। अब आगे है जगमतुः, क्या सिद्धि है बोलो बालबोध जी, श्रवण जी, बालबोध है कि नहीं। बालबोध गूंगा है, बालबोध कभी बोलता ही नहीं है, मेरे मुख से बालबोध का नाम निकलता है, बालबोध कभी चलता ही बोलता भी नहीं है कि वहां पर है कि नहीं है। बालबोध है, चलो जी, जगमतु फिर कट गया। जगमतु गमलरी धातु है, गमलरी माने गमलरी गतौ, यहाँ पर वैसे ही गम धातु से जो है पूर्वज जो है तस तस के स्थान पर अतुस ले आइए, और फिर जो है गम हन जन खन घन घसम लो, गम हन जन खन घसम लोप नेंगी से जो है अंग भिन्न कितगित के पर रहते आजादी कितगित है ना, जो कंगिति पड़ता है ना गम, तो आर धातुक भी है, तो उपधा को लोप होता है, तो यहाँ पर गकार उत्पत्ति जो अकार उसका लोप हो जाता है। और फिर जो है लिटि धातु अभ्यास एकाच प्रथम से ये मैंने जो है लिटि धातु अभ्यास से द्विर्वचन होगा, तो वहां पर जो है द्विर्वचन इति आ जाएगा। द्विर्वचन निमित्तक यदि अच परे हो, द्विर्वचन निमित्तक अच परे है तो उसका अ, द्विर्वचन निमित्तक अच परे है तो अच के स्थान पर जो आदेश है वह स्थानीय रूप होता है, तो स्थानीय रूप हुआ तो गम हो गया, तो गम गुम अतुस या गम गम अतुस, फिर जो है गम होने जाना खान गताम लोप के दिनगी से जो है उसका लोप हो जाएगा, या पहले केवल बस स्थानीय रूप उसके लिए करते हैं। श्रवण, हेलो गामा हाना जाना खाना घसाम लोप अकृतनिंगी से जो है गकार के आकार का लोप हो गया हुआ, तो गम अतुस है। पूर्वाभ्यास हलादि शेष और फिर कुहोसु। अभ्यास कवर्ग हकार को जो है चवर्ग होता है, तो कवर्ग है ग, उसको चवर्ग हो गया। तो छ ज झ य में से ग जो तीसरा वर्ण है तो उसके स्थान पर स्थानांतर से ज हो गया, तो जग हो गया जग, और मतुस हो गया विसर्ग आकर के जग मतु बन गया। इसी प्रकार से जगमुह बन जाएगा उस आकर के जगमतु जगमुह, जगामा जगमतु जगमुह, तिप्तस जी है ना जी, तो जी को जो है ओ मैं नल अतुस प्रश्न पर नल अतुस उस थल अतुस नल अतुस उस, तो उस हो से जगमुह बन जाता है। इसमें कोई शंका सभी को समझ में आ गया? बालबोध जी समझ में आया? श्रवण जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ, तो जगमु। अब आगे है चक्रतु। आप लोग समझे जी? स्वाति जी आप समझे? आगे है चक्रतु। शुक्री धातु है, पूर्व सभी सूत्र लगाओ और तस तस के स्थान पर तुस कर दो। यहाँ पर लिट से जो है इसका धातु संज्ञा है, और आधातु संज्ञा होने से सारधातु का अर्थ कैसे जो गुण प्राप्त हुआ, अतु उसको बाद में क्रिकी गुण अंग संज्ञा है, इसमें प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से अंग और अंगस के अधिकार में जो है सारधातु का अर्थ कैसे गुण प्राप्त हुआ। सारधातु का अर्थ प्रत्येक अंत तो गुण होता है, परंतु असंयुक्त लिटकित असंयुक्त धातु से परिपित लिटकित बद होता है, तो कितबत हो गया, तो कंगति जैसे है निषेध हो गया। अब जो है इको नची से जनादेश हो गया, क्र अतु श्री को हो गया। अब यहाँ पर भी जो है करा है रिकोरा हुआ है, तो यहाँ पर लिटि धातु अभ्यास से दुर्वचन प्राप्त हुआ, तो यहाँ प्रथम एकाच मिला ही नहीं और जा द्वितीय हलादी में प्रथम एकाच, तो फिर जो है दुर्वचन सी से रूपादि पर को निमित्त मान करके दुर्वचन निमित्त अच के पर रहते, अच के स्थान में जो आदेश होता है स्थानीय रूप होता है, तो क्री हो गया, क्री क्र अतुस ये हो गया। और फिर पूर्वाभ्यास और फिर उरत रिवर्ण के स्थान में अभ्यास से रिवर्ण से स्थान में अण अत भवती, रिवर्ण के स्थान में अकार आदेश होता है, अभ्यास रिकार जो है रिवर्ण है उसके स्थान पर अकार होता है, तो अकार क्या उरण रफ हो गया, तो री को कर हो गया। ये उरत की उरत आपको समझाया हूँ कि नहीं समझाया हूँ? नहीं सम जी अनंत जी, उरत सूत्र बताया हूँ नहीं बताया हूँ? तो ये कर लो, देख लो, बताया सात का 66 है, बताया हुआ हूँ ना? क्या बताया? तो फिर इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो है उरत कहता है कि अभ्यास जो है ना पूर्वाभ्यास, अभ्यास के अवयव जो रिकार है उसके स्थान पर जो है अकार कर लो। तो रिवर्णांत जो अभ्यास है उसके अंतिम मल के स्थान में अकार होता है, तो रिवर्णांत से अभ्यास से अभ्यास विशेष है, रिवर्णांत रिवर्ण विशेष में रिवर्णांत से अभ्यास से अकार आदेश हो भवती, तो रिवर्णांत अभ्यास जो है क्रिया उसका अंतिम अल जो है उसके स्थान पर अकार होगा, तो अकार जब होगा तो उरण पर रिवर्ण के स्थान में जो अने वो प्रसज माने वाला पर होता है, तो कर बन गया, मैंने री को अर हो गया, मैंने तो कर क्र अतुस हो गया। फिर जो हलादी से कर दीजिए कर दीजिए, और फिर कुहोसु अभ्यास कबर घरकार के समय चवर्ग होता है, तो क को च हो गया स्थानीय तम से चवर्ग में, क प्रथम वर्ण इसलिए च भी प्रथम वर्ण से चक्र तुस हो गया, सर्ग चक्रतु बना, इसी प्रकार जो चक्रु भी बन जाएगा, तो चक्रतु चक्रु ये हो गया। सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? बालबोध जी समझ में आया? हाँ बोला करो, आप तो बोलता हूँ आपका नाम और आप बोलते ही नहीं रहते हो, जहां नहीं समझ में आएगा तो पूछो, हजार बार पूछो, हजार बार समझाएंगे, और जो नहीं समझते तो बोलेंगे नहीं समझ में आए नहीं कि जी कर देना प्रतिष्ठा के चलते। आगे है निनय, अब आगे है निनय निनाय। तो निनय ऋणीय प्रापणे धातु है, ऋणीय प्रापणे धातु है और अनुबंध करके नी बचेगा और फिर जो है रोलह, रोलह जो है धातु के आदि जो नकार उसको नकार हो जा, नकार उसको नकार हो जाता है उपदेश अवस्था में ही जो है, तो रोनह पीछे नायक इत्यादि की भी सिद्धि किए होंगे ना, तो हमने रोनह की सिद्धि बताया होगा, बताया हूँ ना कि नहीं बताया हूँ, बताया होगा रोनह की, रोनह सूत्र का अर्थ बताया हूँ कि नहीं बताया है। हाँ हाँ, वो जो है नकार के स्थान में नकार के स्थान में जो है ना नकार होता है, कोई विशेष है ही नहीं, बहुत ही सरल अर्थ है। इसलिए जैसे धात्वादेश आशा है ना, धातु के आदि सकार को सकार होता है, ऐसे ही धातु के आदि जो नकार है अणकार है उसके स्थान पर जो है नकार हो जाता है, माने टवर्गी जो नकार है उसके स्थान पर जो है दंती नकार हो जाता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो उपदेश अवस्था में ही होता है, इसलिए पहले ही कर देना है उपदेश अवस्था या मेवा उपदेश आधे चौदह से उपदेश की मृत्यु आ रही है, उपदेश अवस्था में ही हो जाता है। तो नी हुआ और फिर जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष मिप बस मस्त मिप आ गया और मिप के स्थान पर जो है लिट लकार का है ये रूप, लिट आया, लिट चार धातु है, लिट के स्थान पर जो है उत्तम पुरुष में मिप आ गया और मिप के स्थान पर पश्चिम पदानाम नल नलबमा, तो पश्चिम नल हो गया, तो नी और नल, नी और नल ये हुआ। अनुबंध लोप नी और अ ये हुआ। अब इस स्थिति में नल को मान करके नी की जो है अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में अचोई नीति नित और नित के परिणते अजंत अंग के स्थान पर वृद्धि होता है, तो नित परे है तो इसलिए अजंत को वृद्धि हो गई, तो वृद्धि राधे स्थानांतरित करके नी को नौ हो गया है, नी को नौ हो गया है, सॉरी सॉरी सर सर सर गलती में बोल दिया, नी को नौ नहीं, नी को नई हो गया, नी को नई हो गया है और एच ओ अभाव करेंगे तो नाई बन जाएगा, नाई अ। अब जो है यहाँ पर जो है पूर्वती यहाँ पर भी जो द्वित्व प्राप्त हुआ तो यदि यदि यहाँ पर जो है नाय को यदि द्वित्व करते हैं, नाय को द्वित्व करते हैं तो क्या बनेगा, नाया बनेगा, अनिश्चित रूप होने लग जाएगा। नाय को द्वित्व करेंगे नाय अ नाया बन गया, जबकि निनाया बनाना, निनाया निनाया दो बनता है, तो अभी ओ ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताएंगे, और निनायक की सिद्धि अभी हम कर रहे हैं, अनिश रूप हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर द्विर्वचनेशी से रूपादिदेश कर दीजिए तो हो जाएगा नई नई नाय अ, ऐसा हो गया द्विर्वचनेशी में, द्विर्वचन में तकच परे हो तो अजादेश स्थानीय रूप होता था, अच के स्थान पर तो नहीं मैंने आई है उसके स्थान पर आदेश हुआ है तो स्थानीय रूप नहीं हो गया, तो द्विवचन कर्तव्य में अब नहीं, और जब ये हुआ तो पूर्वाभ्यासा और पूर्वाभ्यासा और ह्रस्व, पूर्वाभ्यास ह्रस्व, अभ्यास संज्ञा होती है और फिर ह्रस्व हो जाता है, अभ्यास को ह्रस्व होता है, अभ्यास को ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व होगा तो क्या होगा, ऐ को ह्रस्व क्या होगा जी, ई होगा, स्थानांतरतम से ऐ को जो ह्रस्व होगा वह क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ऐ का है कंठ तालु, कंठ तालु है, और ह्रस्व में जो है ई जो है ह्रस्व में, तो यहाँ पर और क्यों नहीं हुआ ह्रस्व, ऐ की ही क्यों, तो एच ई ह्रस्वादेश है, क्या है सूत्र जी, एच ई ह्रस्वादेश है, ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच स्थान ई के ह्रस्व भवती, ये शायद पहले पढ़ाया होगा कि एच ई ह्रस्वादेश है, पढ़ाया हूँ कि नहीं पीछे, एच ई ह्रस्वादेश है पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ जी, पढ़ा अनंत जी पढ़ाया हूँ कि नहीं, देख एक ह्रस्वादेश है, मेरा ख्याल है पढ़ाया है, ह्रस्व पढ़ाया हूँ, मेरा ख्याल है, देख लीजिए, नहीं पढ़ाया होगा तो फिर मैं इसका बता दूंगा, परंतु सरल है अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है, ह्रस्वादेश कर्तव्य स्थान एक ह्रस्व भवती, ये है नियम सूत्र है, तो ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में एक ही होता है, तो आई है एच माने ए वो, तो उसको एक ही होगा, तो अ न होकर के आई को ई होगा, तो नी नाय अनिनाय बन गया, एच एक ग्रह बन गया, पढ़ाया ही होगा, पढ़ाया ना आचार्य जी, ये तो पहले पद का ही सूत्र, पहला पद का थोड़े सूत्र है, एक एक अड़तालीस पहला पद का थोड़े सूत्र है, पहला पद का कहाँ सूत्र, कितने नंबर सूत्र है, एक एक अड़तालीस, एक एक अड़तालीस, अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर वो बताया ही हूँ, ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थानीय एक बार ह्रस्व भवती, तो यहाँ पर निनाय बन गया, एक सूत्र है निनय कैसे बनेगा, तो ये नलुत्तमो बा सूत्र है, क्या सूत्र है जी, ये नहीं नलुत्तमो बा 7181 नंबर सूत्र, ये निकाल लीजिए 7191 सप्तम अध्याय पहला पाद का 91 नंबर सूत्र है, निकालो जी श्रवण जी 7191 91 नंबर सूत्र है, नलुत्तमो वा क्या सूत्र है जी, नलुत्तमो वा निकाल लिया, बालबोध जी श्रवण जी मनीष जी निकाल लिया, नलुत्तमो वा, हेलो म्यूट कर दिए हो क्या श्रवण, आप लोग निकाल लिए जी, जी तो नलुत्तमोबा कहता है नल लकारांत पुंलिंग नल शब्द प्रथम एक वचन, और उत्तम अकारांत पुंलिंग उत्तम शब्द प्रथम एक वचन है, और वा अव्यपद है, तो इसमें कोई समास है ही नहीं, वहां कट गया क्या बताऊं, तो नल जो है प्रथमा एक वचन है, उत्तम प्रथमा एक वचन है, वा अव्यपद है, अनुवृत्ति जो है गोतोणित से नित की अनुवृत्ति आ रही है, गोतोणित जो है उसे नित अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थात उत्तम नल, नल जो है विशेष है, उत्तम विशेष है। अर्थ है उत्तम नल विकल्पे नित भगवती, क्या हुआ जी? उत्तम नल, नल उत्तम बात निकाल लो जी, सात एक निकाले हो, नल प्रथम व्यक्ति है, उत्तम प्रथम है, वह आप इसमें कुछ नहीं है विशेष। अब गोतोणित जो ऊपर सूत्र है सात एक नब्बे उससे अर्णित की अनुभति आ रही है, अर्थ हो गया उत्तम नल माने उत्तम ने उत्तम पुरुषस्य नल, इसका मतलब ये हुआ उत्तम नल माने उत्तम पुरुषस्य नल, उत्तम पुरुष का जो नल है वो वा माने विकल्पेन अर्णित भवती, उत्तम पुरुष का नल विकल्प से अर्णित होता है, अर्थात एक बार अर्णित तो है ही, एक बार नहीं भी माना जाता, नित होते हुए भी नित नहीं माना जाता, नित होते हुए भी नित नहीं माना जाता। तो जिस पक्ष में नित नहीं होगा उस पक्ष में सार धातु कार धातु के से गुण हो जाएगा और गुण होकर के ने हो जाएगा और फिर उस ने को जो है ये जो है उससे आई हो गया तो नई अ हो गया। अब यहां पर जो है द्विर्वचने ची लग जाएगा, नहीं लगेगा तो अनिष्ट रूप होने लग जाएगा, इसलिए द्विर्वचने ची द्विर्वचन निमित्त ची परता अजादे से स्थानीय रूप होती तो इसलिए ने हो गया, ने नहीं आ। अब जो है पूर्वाभ्यास ह्रस्व तो ह्रस्व होगा तो एच एक ह्रस्वादेश है, ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थान एक ह्रस्व एक ह्रस्व भवती तो नी हो गया, तो नी न बन गया, निनाया निनाया समझ में आ गया जी। नलो तो साहब जब विकल्प से नित बत हुआ तो जिस पक्ष में नित होगा उसमें निनाया बन जाएगा, जिस पक्ष में नित नहीं होगा वो निनाया हो जाएगा। समझ में आया सभी को जी? इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को कोई शंका है? नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। आगे है लुई छेदने धातु से वैसे ही जो है दो तरीके का रूप बन जाएगा। लू धातु है उससे तिप हुआ, तिप को जो है नल किया, सॉरी मिप है, मिप के स्थान पर नल किया और फिर जो है इकोनेची मैंने सॉरी इकोनिज बोल रहा हूँ, इकोनिज प्राप्त है पर तो गुण सार धातु कार्य के से जो है गुण प्राप्त है। जब नलुत्तम वास से नितबत कर दिया, नितबत विकल्प से हुआ तो जिस पक्ष में नित नहीं होगा उस पक्ष में तो उस सार धातु से गुण हुआ लो हो गया और उसको फिर जो है लो अ इचार करेंगे लव अ ऐसा हुआ लव अ। अब इसके पश्चात जो है द्विर्वचन से जो है द्विर्वचन निमित्त अच्छी पड़ता अजादे से स्थानीय रूप होती है, स्थानीय रूप हो गया तो लो ऐसा हो जाएगा स्थानीय रूप लो लव अ पूर्वाभ्यास ह्रस्व तो लो तो लू लव अ लू लव मैंने मैंने काटा और जब वृद्धि पक्ष हो जाएगा तो लू लावा ये बन जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से होगा। समझ गया सभी जी? लुलवा लुलावा निनाया निनाया लुलवा लुलावा ये दे हो गया, समझे अजी जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? अब एक और इसमें रह गया है वो कर लेते हैं, आगे चले। आगे आटी तत्, आटी तत्व लुंग लकार का रूप है तो उसने भ्रमण करवाया आटी तत्व अटगतौ, क्या धातु है जी अटगतौ, और अट धातु अनुबंध लोप, फिर धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से हेतु मति च, हेतु मति च, हेतुमान अर्थ में जो है हेतु और हेतुमान बताया था ना, इसका अर्थ बता दिया होगा जी हेतु मति च का जी, तो इससे धातु से निच प्रत्यय होता है हेतुमान अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में जो हुआ, तो अट निच अनुबंध लोप अट ई। अब ई को मान करके अट की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अत उध्याय से जो है वृद्धि हो गई, वृद्धि क्या है वृद्धि राधेश, तो आठ ई आटी बन गया अचिन्हम परिणाम। अब सनाधीन धातु से इसकी धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार में लुंग प्रत्यय हो गया, धातु से लुंग प्रत्यय होता है, तो आटी लुंग हो गया। और पूर्वज जो है तिवागपत्ति कर दीजिए, तिप ले आइए, और तिप जो है इस स्थिति में जो है स्त्री लुंगी, स्त्री लुंगी, लुंग प्रत्यय स्त्री होता है, धातु से पूरे स्त्री होता है, और उस स्त्री को जो है चंग हो जाता है, नी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, 3:41 नंबर है सूत्र, निकाल लीजिए तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र है, 3:48 लो, 3:48 नी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, निकाल लिया नी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, निकाल लो, हाँ गुरुकुल बन निकाल लिए जी, तो निकालो जल्दी से प्रणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, 3:48 नंबर सूत्र है, निकाल लिया प्रणी श्री द्रुश्रुभ्य गणिश्च श्रीश्च द्रुश्च श्रुश्च इति नी श्री द्रुश्रुभ्य माने रुवाह नी श्री निश्च श्रेश्च द्रुश्च श्रुश्च निश्री द्रु सुवाह गुरु गुरु गुरवाह होता ना, या स्रह निश्री द्रु स्रवाह निश्री द्रु स्रवाह इतरेतर युग द्वंद्व तेभ्य निश्री द्रु स्रुभ्य इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। स्ले लुंगी जो है उससे स्ले की अनुमति आ रही है, लुंगी आ ही रही, स्ले लुंगी पूरे सूत्र की, और धातु का अधिकार धातु भी आ रहा है, स्ली लुंगी 3:43 है, उसे स्ली लुंगी, स्ली लुंगी से लुंगी आ रही है, और स्ले सिच 3:44 से स्ले की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने स्ली लुंगी से लुंगी और स्ले सिच से सिच की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु जो है धातु की जो अनुवृत्ति है धातु रेखा चौलादे क्रिया समभियारे यंग, इसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी नहीं है प्राप्त ने श्री सेवान द्रुगत श्रु, तो नी श्री द्रु श्रु श्रु भी गति अर्थ में मैंने यहाँ पर जो है नी का मतलब है अन्यंत धातु, न्यंत नी मतलब न्यंत लेना है, तो क्या हो गया मैंने न्यंते अलग करेंगे तो मैंने न्यंतेभ्य धातुभ्य पर और नी श्री द्रुश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य पर प्ले स्थाने चंग भवती कर्तरी कर्त मैंने कर्तरी वाची वाचिनी लुंगी पर था कर्ता वाचक लुंग परे हो तो चले के स्थान में चली के समय चंग होता है न्यंत धातु से परे, स्त्री धातु से परे, ध्रुव धातु से परे, अश्रु धातु से परे, तो ये अर्थ हुआ। समझ गया जी, मैंने कर्तरी कर्तरी लुंगी परतः, मैंने कर्ता वाची लुंग परे हो, नी श्री द्रुश्रु इत्येते भेधातुभ्यः परः, नी माने नियंतेभ्यः धातुभ्यः, और श्री द्रुश्रु इत्येते भेधातुभ्यः परः श्लेष स्थाने चंग भवति, तो चंग हुआ। तो यहाँ पर जो है आटी तत्व जो है, तो देखिए आटी न्यंत धातु है, न्यंत धातु से परे चली जो है, चली के स्थान में चंग हो जाएगा, तो आटी चंग और तिप है, अनुबंध लोप आटी आटी अ चंग का अ बचेगा, अनुबंध लोप होकर के ग हलंत्यम से च चूटू से तस लोप दस लोप, आटी माने आटी अ तिप। इस स्थिति में निरणिति निरणिति का अनिता आदि आधा प्रतिरण नी का लोप होता है। 6451 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का 51 नंबर सूत्र है, 6-4 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है 51। ने रणनीति निकाल लो, ने रणनीति निकाल लिया, 6-4-51 निरणिति गुणी है, इकारांत पुमलिंग नी शब्द षष्ठीयुक्त एक वचन है, अनिति सकारांत पुमलिंग अनिट शब्द सप्तमयुक्त एक वचन है, समास है अनिति में न इति यस्य अनिट तस्मिन अनिति, माने इट है जिसका इट नहीं है, जिसको इट नहीं हुआ वो अनिति हो गया, जिसको इट आगम नहीं होता है, बहुव्रीहि समास है। और इसमें जो है अंगस का अधिकार चल ही रहा है, और इसमें अतो लोप जो 6-4-48 है उससे लोप की निवृत्ति आ रही है, 6-4-46 है उससे आर्धातु की निवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अनितादौ यहाँ पर जो है अनिति जो है आर्धातु का विशेषण है, इसलिए सप्तम्यंतम विशेषण तदाते संज्ञा स्यात्, तो सप्तम्यंत तदादि संज्ञा, इसलिए अनितादौ आर्धातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया, अनितादो आर्धातु के परतः ने स्थाने लोपादेश भवति, यह अर्थ हुआ कि अनितादि आर्धातु के परते नी के स्थान पर लोपादेश होता है, अर्थात नी का लोप होता है। तो यहां पर जो है देखना यह है कि आटी तत्व जो है, इस आटी तत्व में ये देखो अनितादि आर्धातु पर, अर्धातु है अनित है, तो अनितादि आर्धातु पर रहते क्या होता है, नी का लोप होता, तो आटी में ई जो नी है उसका लोप हो गया, तो आठ अ तिप जो है, तिप में भी पा संज्ञा संज्ञा करके ती बचेगा आई तस्त से गीत संबंधी जो कार्य उसका लोप होता है, तो आठ अत ये हो गया। अब इस स्थिति में आठ अत इस स्थिति में एक सूत्र है, नव चंग उपधा ह्रस्व से उपधा को ह्रस्वत्व हुआ, उपधा को जो है ह्रस्व हुआ है, तो ह्रस्व है नौ चंगुप धाया ह्रस्व इससे हुआ है, 7-4-1 नंबर सूत्र निकालिए, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, 7-4-1 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, 7-4-1 निकाल लिया सर, निकाल लिया 7-4-1 तो नौ चंगुप धाय ह्रस्व, और नौ जो है इकारांत पुमलिंग नी सप्तमयुक्त एक वचन है, चंगी अकारांत पुमलिंग चंग शब्द सप्तमयुक्त एक वचन है, उपधाया आकारांत उपधा शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ह्रस्व आकारांत पुमलिंग ह्रस्व प्रथम एक वचन है, अंगस का अधिकार है, तो क्या हो गया चंग परेणव, चंग परेणव, चंग परेणव अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति, चंग परेणव अंगस्य उपधाया, तो चंग परक नी के परे रहते हैं, तो चंग परक नी, तो यहां पर चंग परक नी कहां है, नी का तो लोप, ई का तो लोप हो गया है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य होता है, तो चंग परक जो है नी परे मिल गया, तो चंग परक नी के परे रहते और जो है चंग है, तो चंग परक नी के परे रहते उपधा, अंग के जो उपधा है, तो चंग परक नी के परे रहते नी को मान करके क्या बोलते हैं अट की अंग संज्ञा थी ना, तो चंग परक नी के प्रत्यय अंग के उपधा जो है उसके स्थान पर ह्रस हुआ, तो अट हो गया अट अत, इस स्थिति में चंगी चंगी चंगी, ये छह एक एक 11 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6111 बहुत ही सरल अर्थ है, निकाल लीजिए 6111 पट गया, निकाल लो 6111 निकाल लिया 6111 चंगी चंगी निकालो, चंगी निकाल लिया और तो चंगी पड़ता, चंगी सप्तमी एक वचन है, ऊपर से धातु अनाभ्यासस्य एकाच उद्वे प्रथम सजादे द्वितीय से, ये सब की अनुमृति आ रही है, धातु लिट अनाभ्यास धातु की अनुमृति आ रही है, अनाभ्यास की अनुमृति आ रही है, और एकाच उद्वे प्रथम सजादे दोनों अधिकार है ही, तो क्या अर्थ होगा जी, अर्थ होगा चंगी पड़ता अनाभ्यास से धातु अवयवस्य प्रथम से एकाचो आजाद द्वितीय एकाचो द्वे भवता, तो अथवा कि चंग के परे रहते, चंग है और उस चंग के परे रहते अनाभ्यास, जिसकी अभ्यास जन्य है, तो अनाभ्यास धातु जो है, अनाभ्यास धातु जो अट है, तो अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाच आजादी द्वितीय एकाच द्विवचन होता है, तो आजादी द्वितीय एकाच को, तो आजादी है अट आजादी है, उसके द्वितीय एकाच, द्वितीय एकाच कहाँ है जी, द्वितीय एकाच तो है ही नहीं, संघ के मतलब जो है परे रहते, तो फिर यहाँ पर द्विवचन जी का ताकि पर निमित्तक द्विवचन निमित्त जी पर द्विवचन निमित्तक के पर रहते आजादे से संघ लोप होती, तो ई का जो लोप हुआ था नेरोनिटी सेनेट आदि आजादी पते जो है नी के ई का लोप हुआ था, उसको स्थानीय रूप हो गया टी, हो गया अटी तत, ये हो गया स्वरूप अटी तत अटी तत, अब जो है इस स्थिति में आठ आगम होता, आठ आजादी नाम, आजादियों को आठ आगम होता है लुंग के परे रहते, लुंग लग्न छोड़ दाता जो था, तो आज आठ आजादी नाम, इसका अर्थ बताया हूं कि नहीं, नहीं बताया तो निकाल लीजिए 6472 नंबर सूत्र है, नहीं बताया सर, नहीं बताया तो निकाल लीजिए 6472 6472 नंबर सूत्र है, निकाल लिया, तो आठ आजादी नाम, आठ तकारांत पुमलिंग आठ शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है आठ, और आजादी नाम आजादी इकारांत पुमलिंग आजादी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, समझ गए जी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अब आजादी में समास है अच आदि ही येषाम तानी इमानी आजादीनी, अच आदि अवयव है जिनके वे आजादी हुए, ऐसा आजादी नाम, ये नपुंसक लिंग है, पुमलिंग बोल दिया था परंतु नपुंसक लिंग है। लुंग लंग छोड़दात्त की मृत्यु आ ही रही है, लुंग लंग लिंग शु उदात्त, और अंगस का अधिकार है ही, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि लुंग लंग लिंग शु परत अजादी नाम अंगानाम, अंग संज्ञा के अधिकार में अजादी नाम अंगानाम आद्य व्यवह आठ आगमो भवती, मने अजादी अंगों के स्थान में आठ आगम होता है लुंग लंग लिंग प्रत्यय के परे रहते, और वह सच उदात्त भवती, उदात्त भवती और उदात्त भी होता है। तो यहां पर क्या है, लुंग है, लुंग है, लुंग लकार पर है, तो आजादी, आजादी जो है अंगों को जो है आठ आगम होता है, तो आजादी अंग उसको आठ आगम होता है, आठ अ टी त अत, और फिर आठ का अनुबंध लोप तो आ अ टी त अत, फिर भी जो है आठश्च आठश्च से वृद्धि हो गई है इसकी। आठश्च सूत्र बताया हूं कि नहीं? नहीं नहीं बताया तो निकाल लीजिए, छह एक छियालीस छियासी नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का छियासी नंबर सूत्र वो वृद्धि करता है, छह एक छियासी 86 निकाल लिया जी। अजी सतासी नंबर बारे में सतासी है, आठश्च सकारांत पुमलिंग आठ शब्द पंचमी वजन च व्यपद है, वृद्धि वृद्धि रहती जो है छह एक पचास से वृद्धि की अनुमति आ रही है, और एक अपूर्व प्रयोग का अधिकार है ही, और अच्छी को जैसे अच्छी की अनुमति आ रही है संहितायाम जो है उसकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, आठ पंचमी है, अर्थ हो गया आठ से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, यह है कि आठ परो यो अच अची पूर्व यो आठ तयो पूर्व पर यो हो आठ अचो स्थाने वृद्धि एकादेश होती वृद्धि एक बने आठ से, बहुत ही सरल अर्थ है कि आठ माने आठ से उत्तर, ये अर्थ हो गया। तो आठ से उत्तर आठ से उत्तर जो भी अच बने आठ से बने आठ से उत्तर अच पर रहते, ऐसा के लिए समान रूप से कर दीजिए, आठ उत्तर से अची पर पूर्व परियोस्थाने वृद्धि एकादश होती, तो वृद्धि एकादश होता है, या आठ से उत्तर जो अच उस अच के परते पूर्व में जो आठ उन तय पूर्व परियोस्थान उन दोनों पूर्व अपर के स्थान पर जो है पूर्व और पर जो अच है उसके स्थान पर जो है वृद्धि एकादेश होता है संहिता विषय में। तो यहाँ पर जो है वृद्धि हो गया, और वृद्धि होने से आटीटत ये बन गया। सभी को समझ में आया जी, कोई इसमें शंका? नहीं समझ में आया हो तो बता सकता हूँ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, हेलो बालबोध रवान, समझ में आया आप लोगों को? अनंत जी, स्वाति जी, तरुण जी, सबको समझ में आया? समय हो गया, आप मंत्र पाठ करें? जी मैं करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को साधारण नमस्ते। नमस्ते सर।